De wensballon. Ga lekker zitten of liggen. Sluit je ogen. Luister eens naar je ademhaling. Hoe adem je in en uit? Verander het niet. Het is goed zoals het is. Denk eens aan iemand, iets of personen van wie je heel veel houdt. Doe net of je daarmee knuffelt. Voel hoeveel je ervan houdt. En luister maar naar het volgende verhaal. Liv heeft vanmiddag vrij. Ze was van plan om plantenpotten te beschilderen. Maar nu heeft ze helemaal nergens zin in. Ze voelt zich een beetje alleen. Oh, dat was haar diepste wens. Een broer, zus, vriend of vriendin met wie ze elke dag kon spelen en haar geheimen kon delen. De moeder van Liv ziet dat ze een beetje sip is. Ga maar lekker op de bank zitten, zegt haar moeder. Dan maak ik wat drinken voor je. Terwijl haar moeder naar de keuken loopt, laat Liv zich in de grote fluwelen bank ploffen. Het enige waar ze nu nog zin in heeft, is niet nadenken en even lekker televisie kijken. Ze pakt de afstandsbediening en zoekt naar iets leuks. Heb je ook, net als Liv, zin om even helemaal niets te doen? Doe dan je ogen dicht en ga in gedachten in een heerlijke zachte bank zitten. Pak de afstandsbediening en zoek naar iets leuks om naar te kijken. Jij bent nu Liv. Alles wat Liv meemaakt, maak jij ook mee. Dan gebeurt er iets vreemds. De zachte bank waar Liv op zit, voelt aangenaam warm aan. Ze voelt haar benen zwaar worden. Ze zept met de afstandsbediening, maar elke zender geeft een wit beeld aan. Helemaal wit. Haar armen worden nu ook zwaarder en zwaarder. En ze voelt dat de afstandsbediening uit haar handen glijdt. Haar rug voelt sloom aan en haar billen zakken zachtjes weg in de bank. Liv heeft nu ook moeite om haar ogen open te houden. Toch blijft ze kijken naar het witte beeld van de televisie. Dan ziet Liv zichzelf op het televisiescherm. Zie jezelf op het televisiescherm. Liv zit rond een kampvuur en er zitten ook andere mensen omheen. Ze voelt haar gezicht warm worden. Het vuur maakt een knapperend geluid en er gaan soms rode vonkjes de donkere lucht in. Het is een heldere avond. Want behalve de vonkjes van het vuur, schitteren ook de sterren aan de hemel. Liv kijkt om zich heen. Wie zit er allemaal bij haar om het kampvuur? Kijk om je heen. Liv hoort de anderen zeggen dat ze bij het wensenvuur zitten. Om de beurt mogen ze hun wens uitspreken. Als Liv aan de beurt is, houdt ze haar hand op haar hart. Ze voelt haar hartewens. Dan zegt ze het. Als ze haar wens heeft verteld, ziet ze een goudgeel vonkje van het kampvuur de lucht ingaan. Ineens voelt Liv een windvlaag in haar nek. Ze kijkt om te zien waar het vandaan komt. Dan verschijnt er een lief uitziende vrouw. Haar bruine haren wapperen in de wind en ze heeft een vriendelijke glimlach op haar gezicht. Ondanks dat het avond is, is alles opeens verlicht. Liv kan haar nu heel goed zien. In haar rechterhand heeft ze een bos ballonnen vast. Ze deelt er aan iedereen een uit. Liv houdt haar ballon stevig aan het touwtje vast. En dan zegt de vrouw tot iedereen: sluit je ogen. Denk aan de wens die je net bij het vuur hebt gedaan. Maak er een beeld van, zoals een foto of een film. Of een woord. Hoe ziet je wens eruit? Hoe voel je je als je wens uitkomt? Probeer dan in gedachten je wens in de ballon te doen. Lukt dat niet, dan kun je je wens in de ballon fluisteren. Doe het maar. Als je er klaar voor bent, mag je de ballon loslaten en je kijkt hem na. Kijk hoe de ballon de lucht ingaat en zo klein wordt dat je het niet meer kunt zien. Als Liv de ballon niet meer kan zien, opent ze haar ogen. Ze kijkt naar een wit scherm. Waar is het kampvuur? Heeft ze nu gedroomd? En waar is haar moeder? Ze kijkt door het raam en ziet dat haar moeder buiten aan het tuinieren is. Ze ziet hoe haar moeder zaadjes in de grond strooit en ze liefdevol bedekt met aarde. Alsof haar moeder voelt dat er naar haar gekeken wordt, kijkt ze richting Liv en zegt: zo Liv, hier groeien in de lente weer mooie bloemen uit. Liv knikt naar haar moeder. Ze rekt zich wat uit en strekt haar benen. Ze maakt haar armen lang en wiebelt met haar vingers. En met haar ogen knippert ze wat. Ze heeft opeens zin om leuke dingen te doen. Het voelt nu al alsof het lente is. Dan hoort ze een dof getoeter in de straat. Ze kijkt naar buiten. Een verhuiswagen. En wat staat er naast die verhuiswagen? Een lief uitziend meisje met blonde staarten. Oh, dat is haar nieuwe buurmeisje. Liv staat met haar mond open, verbaasd te kijken. En dan zegt haar moeder: weet dat je wensen uit kunnen komen. Beweeg je tenen en vingers een beetje. Beweeg daarna rustig je armen en benen. Draai je hoofd langzaam rond. Draai ook wat met je schouders. En doe langzaam je ogen weer open.